at kung sinasabing huwag kang bibitaw kapit sa akin. Yan ang tangi kong hiling, di susuko kakapit sa iyo hanggang sa dulo ikaw lang at ako. Huwag kang bibitaw kapit, kapit, kapit sa akin kumapit. Mahirapan ka pag-umalis, maghihintay pa rin sa'yong pagbabalik. Ako'y nangangamba sa bilis ng iyong pasya. Bakit ba nagkakaganito? Nakatago mong galit at lungkot, binibigbit. Tingin mo sana kahit saglit. Huwag kang bibitaw kapit sa akin. Yan ang tangi kong hiling, di susuko kakapit sa iyo hanggang sa dulo ikaw lang. Huwag kang bibitaw kapit, kapit, kapit sa akin kumapit, kapit, kapit. Kahit ano ay gagawin, ikaw ang dahilan, susundan kahit saan. Huwag sanang mawala sakit, ako ay pagbigyan. Kapit mo ay higpitan. Huwag kang bibitaw kapit sa akin. Yan ang tangi kong hiling, isusuko ka kapit sa iyo hanggang sa dulo ikaw lang at ako. Huwag kang bibitaw kakapit. Huwag kang bibitaw kapit sa iyo hanggang sa dulo kakapit.